شریعت کی پہلی مخالفت یہ ہے جو کہ پاکستانی قانون میں موجود ہے کہ پاکستانی قانون نے قانون بنانے کا حق جو کہ اللہ جل جلالہ کا منصب ہے اور اللہ جل جلالہ کا مرتبہ ہے، وہ منصب اللہ جل جلالہ سے نعوذ باللہ چھین کر اپنے پارلیمنٹ کے نمائندوں کو دے دیا ہے۔ نمبر دو، ہم نے کل یہ بات بیان کی تھی کہ پاکستانی قانون میں یہ بات موجود ہے کہ بعض شخصیات اور بعض ادارے پاکستان میں ہر قسم کے محاسبے سے اور عدالتی کاروائیوں سے بالاتر ہیں۔ آج انشاءاللہ تیسرے نمبر پر جو شریعت کی مخالفت کی بات ہے، جس کا تھوڑا سا خلاصہ میں نے کل بیان کیا تھا، پاکستان کے قانون میں سربراہ مملکت کو ہر قسم کے جرائم معاف کرنے کا حق حاصل ہے۔ دستور پاکستان کی دفعہ نمبر 45 میں صدر پاکستان کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی عدالت، ٹریبونل یا دیگر جو بھی مجاز ادارے ہیں ان کی دی ہوئی سزا کو، اگرچہ سزائے موت ہی کیوں نہ ہو، صدر پاکستان اسے معاف کر سکتا ہے، تخفیف کر سکتا ہے، ملتوی کر سکتا ہے، معطل اور تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ یہ آئین پاکستان 1973 کے دستور کی دفعہ نمبر 45 کی عبارت ہے، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر پاکستان عدالت کے کسی بھی حکم کو، اگرچہ وہ سزائے موت ہی کیوں نہ ہو، معاف بھی کر سکتا ہے، تخفیف بھی کر سکتا ہے، ملتوی بھی کر سکتا ہے، معطل یا تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ یعنی پاکستان کا یہ قانون ایک ایسا دین ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے جس میں حکومت اللہ اور مالک کائنات کی نہیں بلکہ سربراہ ریاست کی ہوتی ہے۔ اس دستوری دفعہ پر عمل کرتے ہوئے 1988 دسمبر کے مہینے میں اس وقت کے صدر پاکستان نے اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے سزائے موت کے تمام فیصلوں کو عمر قید میں تبدیل کر ڈالا تھا۔ صدر کا یہ دستوری حق شریعت اسلامیہ سے صراحتاً متصادم ہے، اس لیے کہ شریعت میں اگر کسی کا مثلاً بھائی قتل ہو جائے تو اس کے وارث کو 3 حق دیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، وہ قصاص لے۔ نمبر 2، قصاص کی جگہ دیت قبول کر لے۔ نمبر 3، مطلقاً اسے معاف کر دے اور کہہ دے کہ نہ میں تم سے قصاص لوں گا اور نہ ہی دیت لوں گا، بس اللہ کے لیے میں نے تمہیں معاف کیا۔ یہ حق شریعت اسلامیہ میں صرف مقتول کے ورثاء کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ لیکن پاکستانی کفری قانون اور پاکستانی شیطانی دستور میں یہ حق مقتول سے لے کر صدر پاکستان کو دے دیا گیا ہے، یعنی اگر مقتول کے وارثین مجرم کو معاف نہ کرنا چاہیں تب بھی صدر پاکستان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے، اس کی سزائے موت میں تخفیف کر دے، یا اس کی سزائے موت ملتوی کر دے، یا معطل کر دے، یا تبدیل کر دے۔ یہ تمام قوانین شریعت اسلامیہ سے کھلم کھلا متصادم اور ٹکرا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ تیسری مخالفت تھی جو کہ پاکستانی آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون میں موجود ہے، جسے بطور دستور اور بطور قانون 1973 کے آئین میں شامل کیا گیا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو مخالفت آئین پاکستان میں شریعت اسلامیہ کی گئی ہے، وہ آئین پاکستان کی دفعہ نمبر 177 شق نمبر 2 میں موجود ہے، وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں، ان میں سے کسی کے لیے بھی نہ تو مسلمان ہونے کی شرط ہے اور نہ ہی پابند شریعت ہونے کی کوئی شرط ہے، جبکہ اسلام میں قاضی کے لیے مسلمان ہونا بھی شرط ہے اور پابند شریعت ہونا بھی شرط ہے۔ کون سا شخص قاضی بننے کے لائق ہے، اس کے شرائط امام قاسانی رحمہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس منصب کا اہل ہونے کے لیے انسان میں کچھ شرائط کا پایا جانا لازمی ہے۔ اس کا عاقل، بالغ، مسلمان، آزاد، بینا، متکلم، یعنی نہ اندھا ہو اور نہ ہی گونگا ہو، اور حد قذف سے پاک ہونا، اس نے کسی پر تہمت لگائی ہو اور اس کو کوڑے لگائے گئے ہو۔ یہ شرائط جو امام قاسانی رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں، یہ دراصل گواہ کے شرائط ہیں جو کہ اسلامی شریعت میں موجود ہیں۔ گواہ کے لیے یہ شرائط ہیں، ان شرائط کی روح سے اگر کوئی شخص پاگل ہے، نابالغ ہے، بچہ ہے، کافر، غلام یا اندھا یا بہرا یا حد قذف میں سزا یافتہ شخص ہے، اس کی گواہی شریعت اسلامیہ میں عدالت میں قابل قبول نہیں ہے۔ جب ایک کافر کی گواہی عدالت میں قابل قبول نہیں ہے تو اسے قاضی بنانا کیوں کر قابل قبول ہو سکتا ہے، جبکہ قضاء کی ذمہ داری ایک عظیم ترین ذمہ داری ہے، گواہی تو ایک چھوٹی سی ذمہ داری ہے قضاء کے مقابلے میں۔ اگر گواہی کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے تو قاضی کے لیے جو کہ لوگوں پر حکم کرتا ہے، تو اس کے لیے تو مسلمان ہونا اور پابند شریعت ہونا بطریق اولا شرط ہے، جبکہ دستور پاکستان میں مسلمان ہونے کی کوئی شرط قاضیوں کے لیے نہیں ہے اور نہ ہی پابند شریعت ہونے کی کوئی شرط آئین پاکستان میں عدالتوں میں بیٹھے ہوئے قاضیوں کے لیے ہے۔ گویا پاکستان میں کسی چھوٹی سی عدالت سے لے کر عدالت عظمیٰ تک کا قاضی بننے کے لیے، حتیٰ کہ چیف جسٹس بننے کے لیے بھی نہ تو مسلمان ہونا شرط ہے اور نہ ہی پابند شریعت ہونا شرط ہے۔ یہ دونوں شرائط نہ ہونے کے سبب کفار آئین پاکستان کی روح سے قاضی بن سکتے ہیں، جیسے کہ بھگوان داس نامی ایک ہندو مشرک پاکستان کا چیف جسٹس بنا اور پاکستان کا قاضی القضات بنا۔ اس سے خود بخود معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا قانون نہیں ہے، ورنہ مسلمانوں کا قانون ایک ہندو اور مشرک چیف جسٹس کس طرح نافذ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آئین پاکستان میں چونکہ پابند شریعت ہونا قاضیوں کے لیے ضروری نہیں ہے، اس لیے فساق و فجار، داڑھی منڈے، زناکار و بدکار لوگوں کو آئین پاکستان کی روح سے قاضی مقرر کرنا ٹھیک ہے، جبکہ شریعت اسلامیہ کی روح سے ایسا کرنا بالکل ناجائز ہے۔ چنانچہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ آئین پاکستان کے اس دستور نے نہ صرف ایک ناجائز بات کو جائز ٹھہرایا بلکہ اسے ایک باقاعدہ قانون کا درجہ دے کر اللہ کے حرام کردہ امر کو مباح یعنی حلال قرار دیا۔ گویا یہ دستور اللہ کے حرام کردہ امور کو حلال قرار دینے اور حکم الہی سے متصادم قانون سازی کرنے جیسے عظیم جرائم پر مشتمل ہے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ کے قانون میں تبدیلی کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس چیز کو قطعی طور حلال قرار دے دیا جائے۔ مثلا اللہ جل جلالہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے لیکن قانون جو ہے شراب کو حلال قرار دے دے، تو یہ ہے اللہ جل جلالہ کے قانون میں تبدیلی۔ دوسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو تو تبدیل نہ کیا جائے لیکن جو سزا اس حرام کام کے لیے مقرر کی گئی ہے اس سزا کو تبدیل کر دیا جائے۔ مثلا شراب کو تو حرام کہا جائے لیکن شریعت میں مقرر کردہ 80 کوڑوں کی سزا کے بجائے شراب نوش کو 20 دن کے لیے جیل میں بند کر دیا جائے۔ یہ سب شریعت کی مخالفت ہے اور یہ سب شریعت کے خلاف ورزی ہے جو کہ آئین پاکستان میں بالکل صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ میرے دوستو، آئین پاکستان یعنی 1973 کے آئین پاکستان میں پانچویں نمبر پر جو مخالفت ہے شریعت کی، وہ آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پانچویں نمبر پر مخالفت شریعت اسلامیہ کی آئین پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان کے صدر بننے کے لیے مرد ہونے کی کوئی شرط عائد نہیں کی گئی ہے، یعنی پاکستان کے سربراہ کے لیے مرد ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ آئین پاکستان کے دستور کی دفعہ نمبر 41 میں یہ لکھا ہوا ہے، جس میں سربراہ ریاست کے شرائط کو ذکر کیا گیا ہے۔ ان شرائط میں سربراہ ریاست یعنی صدر پاکستان کے لیے مرد ہونے کی شرط کا کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ اس شرط پر تو تمام علماء کا اجماع ہے اور اتفاق ہے۔ اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، سورۃ النساء کی 34 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، یعنی مرد عورتوں کے اوپر ذمہ دار ہیں، عورتیں مردوں کی حاکم نہیں بن سکتی بلکہ مرد عورتوں کے حاکم ہیں۔ اور یہ اللہ جل جلالہ نے صاف الفاظ میں قوام کے لفظ سے ذکر کیا ہے، جبکہ پاکستان کی دستور نے اس کی سراسر اور صراحت کے ساتھ مخالفت کی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی 228 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو عورتوں پر ایک فضیلت اور درجہ اور مرتبہ حاصل ہے۔ یہ دونوں قرآن کریم کی آیت ہیں جو کہ علماء کرام اپنے اس فتوے کی حجت میں پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے سربراہ مملکت بننا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ افسوسناک واقعہ تو سبھی کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی دینی جماعت کے قائد نے بینظیر بھٹو کے وزیر اعظم منتخب ہونے پر کہا تھا کہ شریعت نہ تو نماز میں عورت کی امامت کو جائز قرار دیتی ہے، نہ ہی ملکی معاملات میں عورت کی امامت کو درست جانتی ہے، لیکن جب عوام نے ایک عورت کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کر ہی لیا ہے تو ہمیں اس عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ میرے دوستو، آپ جمہوریت کی اس خباثت کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک دینی جماعت کے قائد کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں کہ شریعت نہ تو نماز میں عورت کی امامت کو جائز قرار دیتی ہے، نہ ہی ملکی معاملات میں عورت کی امامت کو درست جانتی ہے، لیکن جب عوام نے ایک عورت کو وزارت عظمیٰ کے لیے منتخب کر ہی لیا ہے تو ہمیں اس عوامی رائے کا احترام کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ، گویا کہ اللہ جل جلالہ کے حکم کے مقابلے میں عوامی رائے کا احترام کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر انحراف ہے اور سراسر کفر ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اس طرح کے کفر سے معاف فرمائے۔ پاکستان میں موجود متعدد دینی تنظیموں کے عمومی کردار یہی ہے کہ ان تنظیموں کے موقف کسی مضبوط شرعی بنیاد پر قائم ہونے کے بجائے موم کے پتلے کی طرح پاکستانی سیاست، دستور و قانون اور عوامی مسائل کے مطابق ڈھلتے اور بدلتے رہتے ہیں۔ اسی رویے کا نتیجہ ہے کہ یہ تنظیمیں خود اپنے ہی بنیادی اصول اور عقائد کی پابندی نہیں کر پاتی، چنانچہ پاکستان کے مسلمان انہیں احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ یہ جماعتیں نہ تو امت کی قیادت سنبھالنے کی اہل ہیں، نہ ہی یہ پاکستان پر مسلط کردہ صلیبی جنگ کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ میرے دوستو، ہم یہاں پر کسی کو ہدف تنقید نہیں بنانا چاہتے، لیکن جو کام ہوا ہے اسے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ امت مزید گمراہی میں اور مزید ضلالت میں نہ رہے۔ کل ہم نے یہ بات عرض کی تھی کہ یقیناً 1973 کے آئین میں بعض اسلامی شقے موجود ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیشاب سے بھری ہوئی بالٹی میں اگر ایک دو قطرے دودھ کے ڈال دیے جائیں تو اس سے پیشاب سے بھری ہوئی بالٹی جو ہے وہ دودھ کے حکم میں نہیں ہو جاتی اور نہ ہی اس پیشاب سے بری ہوئی ناپاک اور نجس بالٹی کو دودھ کی طرح پاک و شفاف یا شفاف کہا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 1973 کے آئین پاکستان میں بہت زیادہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، مکر و فریب ہوا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے اب 5 باتیں بیان کی ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان میں جو اس وقت قانون چل رہا ہے اور پاکستان میں جو اس وقت ضابطہ اور عدالت کا قانون اور نظام چل رہا ہے، یہ سب کفری نظام پر مبنی ہے اور یہ سب کچھ اس انگریزی قانون پر مبنی ہے جو کہ انہیں برطانیہ اور انگریزوں سے ورثے میں ملا ہے۔ میرے دوستو، ہم مسلسل اس بات کا تکرار کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں اس قانون کے خلاف لڑ رہے ہیں اور پاکستان میں ہمارا جہاد موجودہ نظام کے خلاف ہے اور پاکستان میں ہم اسلامی نظام کے لیے خفیہ اداروں کے خلاف، ISI کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف، پاکستانی عدالتوں کے خلاف، وکیلوں اور ججوں کے خلاف اور پاکستانی حکمرانوں اور بیوروکریسی کے خلاف الحمدللہ ہمارا جہاد جاری ہے، اور یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ پاکستان میں اللہ کا قانون نافذ نہ ہو جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت حاکم نہ ہو جائے۔ میرے دوستو، اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں ایک ایسے جہاد میں شامل کیا ہے جس جہاد کے ذریعے ہم پاکستان میں اسلامی قانون کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں اسلامی نظام کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم پاکستان میں اپنے آبا و اجداد کے خواب کو تعبیر دینا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان میں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کو اپنے خون سے دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں، اپنی قربانیوں سے دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں، اپنی ہڈیوں سے دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں اور اپنے فدائیوں سے دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں۔ اے میرے دوستو، ہم ان قربانیوں کو صرف اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں کہ اللہ جل جلالہ ہم سے راضی ہو اور ہم اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوں کہ اللہ جل جلالہ ہم سے ناراض نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم اس حال میں پیش ہوں کہ ہمارے چہرے سرخ رو ہوں اور ہمارے چہرے سفید ہوں۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ یعنی جن کے منہ کالے ہوں گے قیامت کے دن، ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان کے بعد کافر ہو گئے تھے، پس تم اس کفر کی وجہ سے عذاب کو چکھو۔ لیکن جن کے چہرے سفید ہوں گے، جو سرخ رو ہوں گے، کامیاب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کی آیتیں ہیں۔ نتلوہا علیک بالحق، اے پیغمبر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں حق اور سچ طریقے سے۔ وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا، عالمین پر، جہاں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کا ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہے، ہماری زندگی اللہ کی ملکیت ہے، ہمارے قانون اللہ کی ملکیت ہے، ہمارا نظام اللہ کی ملکیت ہے، ہماری حکومت اللہ کی ملکیت ہے۔ وللہ ترجع الامور، اور تمام کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے کام میں، اپنے جہاد میں کسی بھی قسم کی سستی نہیں کرنی چاہیے اور کسی بھی قسم کی شبہات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ آئے روز ان شیطانی پراپیگنڈوں سے جو کہ میڈیا میں پھیلائے جاتے ہیں، طالبان کے خلاف بھونکنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، طالبان کے خلاف بھونکتے ہیں، طالبان کے خلاف بکتے ہیں اور طالبان کو ظالم قرار دیتے ہیں اور طالبان کو مفسد اور فسادی قرار دیتے ہیں اور مختلف قسم کی گالیاں طالبان کو دیتے ہیں۔ اے میرے دوستو، ان گالیوں سے گھبرانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اللہ کا قانون، تمہیں اللہ کا قرآن سچ قرار دیتا ہے، سچا قرار دیتا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, یعنی یقیناً مسلمان تو وہ ہیں, ایمان والے تو وہ ہیں جو کہ اللہ پر ایمان لائے, اللہ کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم يرتابوا, پھر انہوں نے شک نہیں کیا. وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله, اور انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کیا. اولئك هم الصادقون, وہی لوگ سچے ہیں اور وہی لوگ صادقین ہیں. یا ایها الذين امنوا اتقوا الله, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, اے ایمان والو اللہ سے تقوا کرو, پرہیزگاری اختیار کرو, شریعت کی پابندی کرو. وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. میرے ساتھیو, الحمدللہ ہم مکمل بصیرت کے ساتھ, مکمل حق پرستی کے ساتھ, مکمل غور و فکر کے ساتھ, مکمل اللہ جل جلالہ کی ہدایت و رہبری و رہنمائی کے ساتھ اس جہاد میں مصروف ہیں. اور الحمدللہ ہمارا جہاد ہر روز اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ میں پیش قدمی کر رہا ہے, آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. ہم پر ہر قسم کے مظالم جائے گئے, ہر قسم کے اسلحے استعمال کیے گئے, ٹینک استعمال کیے گئے, طیارے استعمال کیے گئے, توپ تفنگ استعمال کیے گئے, آرمی اور فوج کو استعمال کیا گیا, اور اوپر سے انہوں نے اپنے باپ داداؤں سے ڈرون طیارے لے کر ہم پر حملے کروائے. ریمن ڈیوس کی ان اولاد نے ڈرون طیارے ہم پر استعمال کروائے, اور جو کہ اب بھی استعمال ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے عزائم میں, ہمارے ارادوں میں, ہمارے حوصلوں میں, اور ہماری نیتوں میں, ہمارے شعار میں, ہمارے نعروں میں الحمدللہ کوئی فرق نہیں آیا ہے. ہر شہید کے خون سے انشاءاللہ ہزاروں ہزاروں مجاہدین نکلیں گے, ہر شہید کے خون سے ہزاروں مجاہدین نکلیں گے. وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور کتنے ہی نبی ہیں جن کے ساتھ بہت سارے علماء اور صالحین نے مل کر جنگ کیا ہے. فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کے راستے میں پہنچنے والی مصیبتوں سے وہ سست نہیں ہوئے. وما ضعفوا, اور نہ ہی کمزور ہوئے. وما استکانوا, اور نہ ہی عاجز ہوئے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تعالی ثابت قدم رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. میرے دوستو, آئیے ثابت قدمی کے ساتھ اس میدان میں ڈٹ جائیے اور جنت کی طرف سفر میں آگے بڑھیے. جنت ہماری اور آپ کی منتظر ہے. شہادت کو گلے لگانے کے لیے بیتاب ہو جائیے, اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان, اپنے مال, اپنے بال بچوں اور اپنے گھر والوں, ماں باپ, بہن بھائیوں, سب کو قربان کرنے کا عزم لے کر اٹھیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. واللہ غالب علی امره ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وجزاکم اللہ خیرا, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.